İlk türkümüzü söylemek üzere Gülşen Kutlu geliyor mikrofona. Abbas Öz'den alınan bir Tokat türküsü dinliyoruz. Elçek tabip, elçek sinem üstünden, sen benim derdimi bilebilmezsin. Örebilmesin dertli.